Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». У 13 стагоддзі у паўднёвай і ўсходняй Прыбалтыцы жылі апошнія в Европе паганцы. Плямёны балтыйскія, то прусы, жамойты, літоўцы, яцвягі, куры, ладгалы, семігалы. І плямёны фіно-угорскія, лівы і эсты. Продкі сучасных літувісаў, латышоў і эстонцаў. У сваім грамадскім развіцці яны праходзілі перыяд ваеннай дэмакратыі, апошнюю стадыю першабытнага грамадства перад утварэннем дзяржавы. Іх пастаянныя рабаўнічыя напады даваліся ў знакі як паганскім суседзям, так і навакольным хрысціянскім краінам. Аднак у 13 стагоддзі узмацніўся мілітарны ціск на балцкія плямёны з боку іх хрысціянскіх суседзяў. У выніку былі разбітыя і пакораныя плямёны прусаў і яцвягаў, каланізацыя нямецкая і мазавецкая ў прусах, беларуская і мазавецкая ў яцвягі дакончыла справу асіміляцыі і праз некалькі стагоддзяў прывяла да поўнага заняпаду гэтых мясцовых этнасаў. Месца, дзе нарадзілася новая дзяржава, Вялікае княства літоўскае, менавіта верхняя сярэдняя панямонне, знаходзілася на еўрапейскай перыферыі. Яго абміналі галоўныя гандлёвыя дарогі, якія лучылі паўночную і паўднёвую Европу. Нёманак гандлёвая і транспартная артэрыя меў другаснае значэнне. Знакаміты шлях з варагаў у грэкі, дакладней адно з яго важных адгалінаванняў, праходзіў у некалькіх сотнях кіламетраў на ўсход, па рэках басейна заходняй Дзвіны і Дняпра. Менавіта там развіліся буйныя гарадскія асяродкі, стаўшыя цэнтрамі вядомых дзяржаў-княстваў – Полацак, Смаленск, Віцебск. Гісторыкі ў 19 і першай палове 20 стагоддзя лічылі панямонне глыбокім захалусцем, дзе ў сярэднявеччы ішло сваё, амаль ізаляванае ад рэшты свету і даволі прымітыўнае жыццё. Нечаканасцю сталі адкрыцці археолагаў пасля другой усясветнай вайны ў панямонскіх гарадах – Гародні, Ваўкавыску, Слоніме і асабліва ў Наваградку. Выявілася, што в 11-13 стагоддзях, то быў час уздыму ўсёй Еўропы, тут буяла жыццё, развілася багатая і вырафінаваная матэрыяльная і духоўная культура. Найбольшае ўражанне на даследчыкаў зрабілі квартал багачоў на наваградскім вакольным горадзе. Яны мелі двухпавярховыя дамы з фрэскамі на сценах і шкляныя вокны. А таксама гарадзенская архітэктурная школа 12 стагоддзя, невялікая па колькасці помнікаў, але самая арыгінальная ва ўсходнеславянскім свеце. Пасля публікацыі матэрыялаў археалагічных раскопак стала зразумелым, што прычына недаацэнкі ўзроўню цывілізацыі на панямонні была амаль поўная адсутнасць пісьмовых звестак 10-14 стагоддзя пра гэты рэгіён. Сапраўды, першае пісьмовае ўпамінанне Наваградка, Ваўкавыска, Слоніма ў пісьмовых крыніцах адносіцца да 1249-50 гадоў, хоць названыя гарады да таго часу існавалі ўжо 2,5 стагоддзі. Адзіным выключэннем стала Гародня, якая некалькі разоў згадывалася ў кіеўскіх летапісах 12 стагоддзя, і з тых згадак вынікала, што гэты горад быў цэнтрам мясцовай дзяржавы гарадзенскага княства. З усяго комплексу інфармацыі яго склаліся скупыя пісьмовыя звесткі, багаты археалагічны матэрыял, вынікала, што ў 11-13 стагоддзях панямонскі рэгіён, дакладней верхняе сярэдняе панямоння, будучае ядро Вялікае княства літоўскага, хоць і месціўся на ўскрайку Еўропы, за халусцем не быў. Наадварот, ён вызначаўся арыгінальнай культурай высокага ўзроўню, меў уласную дзяржаўную арганізацыю ці арганізацыі гарадзенскае і па ўсёй верагоднасці наваградскае княствы. Археолагі прасачылі таксама надзвычай шырокія гандлёвыя сувязі панямонцаў, якія сягалі ад славянскага ды балцкага наваколля да заходняй Еўропы, Скандынавіі, Візантыі і блізкага ўсходу. Несумненна, мясцовы вопыт дзяржаўнай арганізацыі, як і багацце тутэйшых гарадоў, адыгралі не апошнюю ролю пры стварэнні Вялікае княства літоўскага. Археалагічныя і мовазнаўчыя, найперш тапанімічныя даследаванні дапамаглі аднавіць этнічны воблік панямоння напярэдадні ўзнікнення Вялікае княства літоўскага. Выявілася, што ў часы сярэднявечча у верхнім і сярэднім панямонні актыўна развівалася буйнейшая з'ява не толькі панямонскай, але ўсёй беларускай і літувійскай гісторыі – працэс балтаславянскіх кантактаў. Гэта была буйнейшая з'ява ў гісторыі Беларусі. Распачаўся працэс каля трэцяй чвэрці першага тысячагоддзя новай эры, працягваўся праз усё другое тысячагоддзе новай эры, ахапіў тэрыторыю сучаснай Беларусі, а таксама прылеглыя раёны Польшы, Літувы, Латвіі, Расіі і Украіны. Сучасная навука лічыць названы працэс важнейшым чыннікам этнагенезу беларусаў. Галоўны змест працэсу – каланізацыйны рух славян, ці той іх часткі, якая пазней стала ўсходнімі славянамі, на землі, занятыя балтамі, кантакт з тубыльцамі, асіміляцыя апошніх і, як вынік, кардынальная змена этнічна-культурнай сітуацыі ў зоне кантакту. Характэрнай рысай працэсу даследчыкі лічылі мірны характар кантактаў. эфиры радио «Рация», программа «Спокон веков». Процесс балтославянских контактов разгортывался неравномерно как у хронологичным, так и географичным вымерении. На початку от 6-7 стагодзя новой эры его активным участком было верхнее Поднепровье и Подзвинье. Славянизация мясцового балтского населения тут была в основном завершена уже в 12-13 стагоддзях. На этих местах узникли новые протонародности – кривичи, дрыговичи, радимичи, на основе яких позднее утворился белорусский народ. А у басейна Нёмана названный процесс активизовался у конца 10-го стагоддзя и протягивался праз усё тысячагоддзе до початку, нават до середины 20-го стагоддзя. Межэтнічны балтославянский контакт отбывался в так званой контактной зоне – змешанным насельніцтвам. Зона мела тенденцию поступового перемещения с паўднёвага усходу на паўночный захад, это значит углыб балтской территории. На прилеглых до её землях балтское насельніцтва засвоивало белорусскую мову и становилось двухмовным, а в самой зоне балтская, литовская мова поступово соступала свои позиции белорусской. Этнографы фиксовали проявы этого процесса уздовж межи между Белоруссией и Литвой еще в середине 20-го стагоддзя. У хронологичные рамки этого процесса уклався весь период існавання Великого князства Литовского. 5,5 стагоддзяў от моменту узнікнення в середине 13-го стагоддзя и до ликвидации державы в конце 18-го стагоддзя подчас 3-го подделу Речи Посполитой. Понимание в початку 2-го тысячегоддзя было занято редким балтским насельництвом, якое належало до племенов Ячвягов в области левых притоков Нёмана и Аукштайтов, археологичная культура усходнелитовских курганов у басейна Вилей. Славянский рух на эту территорию распачался у 7-9 стагоддзях, тут сустрелись с мясцовыми балтами некалькі славянских колонизационных плыняв. Кривицкая с усходу с Полотчины, Дрыговицкая и Волынская с паўднёвага усходу и поўдня. Неторопкий славянский рух, який проходил головным чином уздовж рек, был на некий час затриманы натуральной перешкодой, водоподелом помеж Днепром, менавіта буйнейшим его притоком Прыпятью и Нёманом. Спокон веков. Гістарычна-літаратурная программа Олеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.